مامون عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه ابن امرئ القيس ابن ثعلبه رضي الله تعالى عنه وارضاه موم سيدنا عبد الله ابن رواحه بوكون تي نيغا خامتيني ني ño jaayante won ci laylatul aqaba athaniya ta imam ibn ishaq ne ci nuqaba uy la bokon ci wa khazraj ku mel imam az-zahabi muné az-zahabi rahimahu allah muné al-amir as-sa'id ash-shahid abu amr al-ansar al-khazraji al-badri an-naqib ash-sha'ir muné mom moy الامير السعيد موي كيغا خامتاني ني نجيت لاون امير لاون السعيد كو تخيكي الشهيد نيكون مارتير بي ابو عمرو الانصاري موي ابو عمرو الانصاري الخزرجي بوكون سي كوجو خزرج موم عبد الله ابن رواحه منكون الخزرجي البدري فكون بدر النقيب نيكون سي ريسبونسابل يونيو تابون غوديك ليله العقبه بموجي الشاعر واي بويت لو انا مينتام mo abdullah ibn rawaha kon radiyallahu ta'ala anhu fekena bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ñewé sen dekk di yasrib fekena badar comme ni nga xamné non lañu gisena fekena al aqaba dakantaram nak amna ñu néwon moy aba muhammad am ñu né abaru abaru waha abara waha moy abu muhammad wala abu rawaha mo ron dakantalam mom nak suñu borom dafa dess ne dafa def ne mom amul descendance moy mom amul ko xamne dañ nan ki doomu abdullah ibn rahala wala seutum amul won lolu bokon ti ñi nga xamantene ni kon fekke won na comme niñ ko waxe badar waye yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni ci lañ dem uhud fekkon na uhud tamit ba yefer yi da uhud bim amé yefer yi gis ni gagné nañ abou soufiane à leur tête né yonentima alayhi salatu wassalam yeen paré guñu ci yeen tay gis ngeen ni ñen def fi ci uhud waye yeglen ne inna maw'idakum badrun al'amul muqbil ne yonentou bi alayhi salatu wassalam pare guñ ci yena gis nga uhud niñ len def ni jox nañ len rendez-vous nak badar ndax badar ab ten la won am ndox fu ndox nekkon non ab genre ten siya ndox bo ten mo mo tudon badar fof yeb nak fala xex bobu amone ni ko don tudde badar bi uhud amé ñom ñu gis ne nak revanche jël nañ ci revanche ñu galvaniser wu nak ne yaron tibe alayhi salatu wassalam abou soufiane mi leen jité won ne ko ne leen yeen julit ni yeen lay waxal sen rendez-vous eul jox nañ leen rendez-vous badar at mi di ñew ñu gin leena liquider wat ngir wan leen ne li ni du tarxisa gagné biñ len gagné tay du tarxis ñu ray ci yeen ñep xam ngeen na du tarxis ba boole ci ki ngeen gi sank bi sandu ne rabia loolu du tarxis pour wan len ne nak du ap foot ke dañ leena man dox nañ len rendez-vous badar teenu badar bi ngeen biñu ñëkko na dañ ngeen gagné ñu doxam nañ len rendez-vous bob ané bi di ñew yaronte bi alayhi salatu wasalam bi at mi joté ba muy 1 an après uhud bagn fay dem sayyidina abdullah ibn rawaha mom la defon mu jite mu yorel ko interim bi fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ay de toute façon kuffar quraishi ni sax mu juñ won ñew da yonnati bi alayhi salatu wasalam biñ waxe lolu yonnati bi alayhi salatu wasalam bi genn mo daldi bayyi fofu ci shaaban mu genn ngir dayek abu sufyan kuffar quraishi ni ci benen xex bo xamne ñom ñoko définir né badar lay am té ci atma lay amat bu atmi joté 1 an après oh mu dem waye ñom ñewuñu ndax wa ño abou soufiane mom gennon nañu makka ngir dem waye dañu dem ba ci yoon wi ba ag az-zahran côté yoy après ñu deppat quoi jigéenu makkay di len togn nan len yeen da lekki won da ngay na demone rek ngir nosi dem lek seeni ki wala seeni tandar ma seeni soob ak seeni mew dal yeen dal da ngay na nosi won xexewu ngeen won ngir nan mew yu fermenté yoyo len yobbu won di len ci togn mais mujjuñ won dem Mohammed Imam Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ni yaronte bi alayhi salatu wasalam mas nako takal ben sariya moy li nga xamantene yaronte bi ben qit'atu jayshin lay don moy ne ben parti ci armée la mais yaronte bi alayhi salatu wasalam du dem mom mu daldi koy yoni daldi def mom mi mu jite ko bolé ko 30 ño xamné dañu war ñu daldi dem ci Usayr ibn Rizam nekkon ben juif bu néwon Khaybar bam démé mu daldi koy ray mom Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginaaw lolu bi yonnati bi alayhi salatu wasalam daldi ubbe Khaybar mom Abdullah ibn Rawaha bi rahimahullah mom la daldi won radiyallahu anhu mom la defon mu daldi dem di def kharas moy waji day ñew di xol moy ne garabu tandarma yi mom bu ñewé day def équivalent ñaata moy bu tandarma yi ñoré ba ñu wara ñew def récolte bi comme que j'y fi biñ len douma khayba dalen ne won ki legui ñom j'y fi dañ ko proposer na lan tiba lay saatu salam jarul nga ñuy genn legui dañ ñu fi bayyi comme que ñoo gina xam affaire yi tol yek tandarma yoy bu ko defé ñun ñokoy bayyi legui nak bu récolte bi ñewé ñu seddo ngeen jël ben part ñu jox la ben part ñun ñu jël ben part ta nga baye ñu ci dëkk bi yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ko waw ne len waw mais à condition heure buñ leen fi bëggé génné dinañ leen fi génné ñu ne waw légui Abdullah ibn Rawaha la doon yoni ngir mu def xars bi bu ñëwé nak ci tandarme tol tandarme yi garab yi day ñëw xol tandarme yi def à peu près né li né garab gi par exemple def na 5 kg de fruit te boko dindi won tek li ci upp koku limuy wax kharis bi bu ñewé ba wax lolu limu wax bo jëlone dindi lepp tek ko li ci upp day deppo limu wax tellement dañ ci ayo légui nak yaronte bi alayhi salatu wasalam dal di koy yoni nako demal bi nga xamantene ni ci la dem mom Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu comme ni nga xamne non la ko Imam Az-Zuhri solo jele ko ci Sulayman ibn Yasar rahmatullahi alayhima comme bo deme ci Imam Ibn Hisham dal dina ko fay indi gay ne ko bi mu ñewé ngir def lolu mu ñew jifi fa jama'u huliyan min nisa'ihim فقالوا هذا لك وخفف عنا مو نيو غير ديف لولو جي في بغو كو كورون واو اكبر اي نيو خامني موم no demba tay dama melni ñom mom paré wuñ ngir changer quoi moy né corruption ñoti massa fekk bax gay mu ñew moy yaron touba ali sahab sam lay ubbi nañ khaybar ané bu jot 7ème année bi ginnaw gaday ané bu jot légui wala récolte bu jot dé nan abdullah ibn rawah heure bi jot na démal nga ci wa khaybar bu ko défé ga def lolu après sa part bi ñu mom ñu ngëndiko ñom nga bayé na sen part jifi yegg ni mu ngi ñew heure bi mu wara jot ñew jot na ñu daldi lata muy aksi ñu dajalé sen takkay yu jigen ni or ye khalis ye sen takkay ñu dajal ñu daldi koy dajalé ñu nako hada lak mu ñew bimu aksé ñu daldi koy accueillir ne ko xolal li way mu daldi xol gis or be takkay yeek yoy ñu nako hada lak li pour yaw la wa khaffif anna tanak boko yore nak li yaw lañ ko fi tegalon moy sa neexal waye ci kaw nga daldi nak tay nga baña nak nga woyofal affaire bi ci ñun moy ne odié nga def mbir yi nga xaj ko ci digg bi 50-50 da ngay fexé ñun ëppalé quoi nga daldi comme rek corrup gaay né corrompu ni ñu mel légui ñu né ko nak kon loolu lay démé au lieu nga def ko 50-50 xam nga noy def hada lak li ñi ya ko mom waye nak ci kaw nga daldi wa khaffif anna nga daldi ñuy woyofal nak mbir yi tay nak mom bu mu séré quoi munelen ya ma'shara yahud ya ma'shara yahuda wallahi innakum lamin abghad khalqillah ilay وما ذاك بحاملي على ان احيف عليكم والرشوه سحت منالين يين مبولوم يهودي غيس نين ايه بولن ما فونتو لا يين مبولوم يهودي والله ما ني واتي يالا ني انكم يين لمن ابغض خلق الله الي بولن ما ني واتي يين ييناي bokku ngeen ci ñi yalla bi mindeefu yalla yi ñi ma ci gina bañ mo yeen mbolam jifi bokku ngeen ci ñi ma gina bañ ci ñi yalla bind lu yalla bind bokku ngeen ci ñi ma gina bañ man abdullah ibn rawah legi nak wama zaaka way nak li ma leen di bañ yeb lolu nak du tax duma yobbu ci may dal di fell ci seen ak dara di leen ci yakal dara damay équitable envers vous tawar rishwatu tanak corruption surtout lek alal la go xamne daganul ta baxul moy alalu corruption baxul yeen ngeen beug ha may ñew ngeen dajale sen takkayu jigen ñe yoyu ma ñew ngeen naan ma jëlal a condition da baño doxal yoon qarana era nof xam nga li ni moy na ci lañu nek feep adina bi ana fan nga système yi ni mo fi ak te tek na ci moy ne ñoo ci lañu dëkk fu ñu mën di nek metal ak seen talibé ñoo ce n'est pas que ñoom rek koy def mais légui adina bi yépp li la moy ne li lañuy wowe pot de vin yi nga xamné gaay bu ñuy ñew am naño xamné wam ci pays occidentaux en forme de bouteille yu ay champagne lañ koy defal yobul ko chinois yek wala ñi nga xamné patron yi ñu wara dajel te ñu joggé fenen boudé français la boudé patron français la patron bu joggé ci étranger boudé waaji def lolu français la mais am naño xamné dañ leen di wax contrat yi dañ lay am luñ leen ci tek wala ñu lancer appel d'offre yow gaay yu wara comme ñu né mairie bi mo lancer appel d'offre wala lool ginu mo leen ko wax nga gis ben entreprise bo xamne day gis ci ñi wara voter ci mairie bi conseiller mu am ñum leen ñamal laalal leen soukeur leen bu ko defé gaay dal di ne mom lañ jox chantier bi mo remporter le truc alors que lolou gaay ji fi doon def mu ne len yeen yene bok ngeen ci mindeefu yalla yi ñi ma ci gina bañ waye nak lolou du tax ma fell ci sen ak dal ta nak corruption ala lu corruption baaxul faqalu kandamu ki kilifa yi banu wa khaybar yi jif yi nako bi hada qamat as-samaa wal ard nako watna ñu ngi watna ci yalla ke ne gis nga sa mandu gi nga doxale kene loñu bañ taxul nga ban du tax nga dindi ci suñu aqdar wallahi mandu gog ci lolu ci la asaman ak suuf taxawé oh akbar gis nga awlu ilmin lañ borom xam xam lañ waye dañoo katcho nak xam nañu deug ji mais ñu bëggoon ci teud xam nañ ne li ñi def baaxul seeni téré ci bopam téré na leen ko waye ñom ñu ne dedet fo jaar ñu deung rek mom nak abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu kon nonu la doon doxale fofu aka neexone ñu bari melni mom rawati na ñi nga xamne dañ leena denk mo xam ay inspecteur nak wala yu mel nonu ba ñi ñu ndaw ñi ha se digeunte ak sa mbokk mo xamne yaw ya wara contrôler mais nga gis ne deful lim wara def nga dal di ci gem ndax lan moy sa mbokk ndax sa mbokk la bëggoomu yaqale ci kaw nga yaqal wa askan wi yeb ba pare trahir le ndax yaw daño amone confiance ci yow motax ñu dal di lay denk liñ la denk budé né de toute façon légui sax gaay falatu ñu ndax ay compétence ya ma neex ak ño bokkola ginnaw bi nga xamantene lool xew na mo abdullah ibn rawah nak radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkon ci ñi nga xamantene ni ñu bari won lu muy fatalekou boromam ak yawmal qiyam di fuglu bopam comme ni nga xamantene non lako imam ahmad ibn hanbal dal di solo ci musnad bi ci sanad bo xamne bu da'if la mune jele ko ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune abdullah ibn rawah dafa dajje ben way ci ay sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ne dafa dajje kenn ci kharitam ni ci sahaba radhiyallahu anhu mune ko ta'al nu'min sa'a ne ko ñewal ñu dal di gem ben jamono ñu tok moy pour yeesal seedum gem ak yoy wax ci luy gina deug waxtan fatali wonte ci luy gina deugereul senum gem bi nga xamantene non la wax waji dal di mer fa ghadiba ar-rajul fa jaa ila an-nabi mu ñew ci yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko ya rasul allah ala tarabna rawah yarghabu an imanika ila iman sa'a waji mer ñew ne yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko me xana gisoo abdullah ibn rawah mi mom mu dal fi bayyi yow sa sayaw ni nga geume moy sa façon ni ngay geum ni nga façon bi nga geume ba pare bi geum na imam sa ngir ñu ñu geum ben waxtu moy liñ ko ne nañ tok ki geum fatali wonte ngir loolu ci djublu yonnati ba alayhi salatu wasalam ne rahimallahu min rawah innahu yuhibbul majalis allati tatabaha biha al malaika mon tontu waji ne ko yalna yalla yeureum ibn rawah ndax lolou ken duko wax ku de rek han da nit ñu bari dañu fogg ne rahmatullah alayhi buñ ko waxe rek moy waja de na non nit kuy dundu man nga ko wax rahimakallah ab ñaan la wala ñu ne rahmatullah alayhi diw lolou man nañ ko wax kuy dundu mo tax mu ngi dundu yaronte male sar samne rahimallahu ibn rawah yalna bur yalla daldi daldi yeureum domi rawah ibn abdullah ibn rawah radiyallahu anhu mune nak mom kat dafa sop lol beureup yi nga xamne malaika yi alayhi musaatu sa bin koy poukere wo moy majalisu zikri beureup yi nga xamne dañ fay tuddu yalla di fa tuddu yonnati ba alayhi salatu wassalam senum jangale ak façon sikari am yeb yoyu malaika yi dañ fay ñew diko poukere wo mune yalla ko yalla yeureum ndax dafa bëgg dajé yoyu motax kumu dajel mu nan la nañu tok dal di fatale ko ye salat senum do mom imam ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu ci teggi ni nga xamne mom la amé won ñew na ci sanad bu sahih bo xamne imam al bayhaqi rahimahullah dal dina koy solo nako nonu imam ibn asakir solo nako ci sanad bu wer mom abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu sayyidina hamad ibn zaidin moko netali jele ko ci thabit ibn aslam al-bunani rahimahullah mu jele ko ci abdurrahman ibn abi layla imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom bimuko ënde ci al-isaba mune li nga xamantene ni moy mursal bi moy mu yem ci abdurrahman abdul ibn abi layla bi lol mo gina deugal wal mursalu ahsahu sanadan ndax riwaye nagn ko mu jokkolo jele ci joge ci ya aisha radhiyallahu anha waye neena mursal bi moy mu nek mursal bo xamne cité wuñ ci sahaba bi mu joge mo gina deugal moy bi abdurrahman ibn abi layla moy abdurrahman abdullah ibn rawaha dafa ñew dafa joge keureum am do fum joge di ñew ci jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam fek muy khutba bi muy dox di ñew rek mu deg yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ijlisu tok len di wax ak mbolo mi nekkon ci bir jakka ji nan len tok len mom mu nek ci biti dal di koy deg fa jalasa makanahu kharijal masjid hatta faragha min khutbati mom dafa deg yonnati bi alayhi salatu wassalam ne tok len rek mom famu tollu bu ñu doon ñew accès gul sax deg mu ne tok len rek mom mu tok fi ci mbedd mi fi doon dox mu tok fofu bani yonnati bi alayhi salatu wassalam pare khutbam bi fa balagha zalika an nabi yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di deg mu joté ko mu deg ñu ne ko abdullah ibn rawaha de mu ngi tok ci biti ndax bi nga nan wax ijlisu sank mom da ko deg ñewugul mu ngi won ca ndedd ma fofu la tok ba legi mu ñew ne ko yonnati maalay saatu saam ne ko zadakallahu hirsan ala tawa'iyati llahi wa rasulih ne ko yal na la yalla yokku xeur ci top gu jeegi dayo gi ngay top yalla akum ndawam ñaata yon lañ deglu yalla yi tere ak lu muy digli on s'en fout ñun ñaata ay yu tere yu mbon monte yi ñe lañu xam ak lañu deg ñaata lañ ci deg waye teewu ñoo def luñu neex ñaata lan lañ wax yi ñu xam ci lu bax yeb ak yi wala yi yalla yi tere ñaata lañ ci xam ta diko def yi mi diglé ñaata lañ ci man yo xamné yu ci bari ay farata la ñu bayiko mais mom lan la dégg ijlisu tok len ko xamné yaw bu ron man non waxul ak man continue dem sama yoon non même buma ko déggé xam nga légui li moy calamité ci dëkk bi ci jotaay xam xam yépp nga gis da ngay gis sëriñ bi wala ki jangalé né nañ leen dégglu kenn du dégglu ñen ñi waxtaan feul ñen ñi def yaronte ma lay saatu salaam mom lool masula am loolo tax bu doon khutba ñepp koy dégg ndax ñoomi dañ doon dégg mu ne leen iblis wu la wax tok leen ñaata yoon lañ naan nit ñi ag leen suuf nga gis ay nit mom di profito naan xaaramu juk dox li mais tok leen ñepp nga jekki gis ay nit ñu jox melni te ñoko gina deg ha waye ñom waxuma la farata yi waye xolal bir jakkal la yonentou ma sa sa nek tok len mom mu nek ca mbeddama deg tok len ji mu tok ca yoonu wa ca mbeddama kenn manuko fu wona jele nak lulul ne yonentou ma lay saatu sa moy ñew ne ko wat duggal ndax dafa deg mu ne tok len ijlisu fa jalasa makanahu kharijal masjid ca biti mbeddama la tok moy ne sahaba ay radiyallahu anhum yubbi dafa bokku yi tax ñu raw ñu fouf sax mom abdullah ibn rawah mom nak abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu masna febar bu metti bo xamne demone na mom ba japon ne day genn adina sax ci febar comme ni nga xamantene non la ko imam ibn sa'd dal di solo mune nako nonu imam numu tuddu al bukhari rahimahullah solo na amna parti bu mu ci solo ci al maghazi mune abdullah ibn rawaha dafa massa febar ba nek presque inconscient xeb jek rek moy ci febar bi mu dem ba inconscient mune fa jaalat moy riwaya imam al bukhari bi ci babu ghazwat mu'tamin ard ash-sham mune aghma ala abdullah ibn rawah fa jaalat ukhtuhu amra tabki wajabala wa kaza wa tata'addadu ali mais seureum moy dafa febar jek rek inconscient ci febar na febar bu metti seureum tudon amra radiyallahu anha li joy ndax fokk na ne rak ji magam ji de genn na adina nan wajabala way moy waxu ay way fuma jema way sama ñom wajabala moy sama montagne ki ma fi nek kalo nak tak sama asaman ak souf moy fasu wax yoy ay bo mudul won ak moy di wax yoy di wa kada di ci tuddu yu bari moy yi gaay di wax rek di ba pare di continuer yu mel non di ci wax mom di lim rek abdullah ibn rawah mom bi nga xamantene ci la xemmel ko mu jekki xemmel ko ni neko ne seur ma khulti shay'an neko neko ma khulti shay'an waxo won gis nga yi nga don wax nan ay wa jabala ay fuma jeumuk ay way yaw mi nga xamne ya melo ni ya defone ni sama maggi ki nga xamne ken gënu ko won yoy muna gis nga bi ngay wax lolou non amul lenn lo ci wax ci yoy ludul ne amna ñu amna malaka mo doon ante kadalik nan ma e yow li muy wax ni non nga mel yow nan ko yow li ngay wax non nga mel lol moy pour wan ko ne yow bir mi dedet bu nit genné adina de len ko wax limu do moy même bu ñëwé mom de len wax limu doon medi nan mo ki wo mo gënon ci nit ñi mo guñona tabé mo né gis nga li nga doon wax yoy amul benn bo ci doon wax loolu né amna maraka mo ngi mara mais yow li nga mel limuy wax ni non nga mel yow mo né après bimu waxé loolu mu dal di ximmiliko wax loolu seureum ah loolu nak ñun dañ ci jàngé lu bari moy gaay nga xamné sa bu len kenn ku len ci génné adina lu né ñu wax ay mo gënon ku dox ci kaw suuf mo gënon ak wala non cédé da ngeen di cédé li nga xamné dëgg la ah mom nak abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkon ci ñi nga xamné ñu nangu won di def ay koori nafile ak di jaamu yalla comme ni nga xamantene non la imam ibn dard abu darda rahimahullah wax ci hadith bo xamne imam al bukhari rahimahullah solo nako muné kharajna ma'a an-nabi fi ba'd asfarihi fi yawmin har hatta yada' ar-rajul yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har وما فينا صائم الا ما كان من النبي وابن رواح من النبي وابن رواح نكونون امام مسلم تاميت صلو نكو اك امام ابن ماجه اك امام ابو داوود السجستاني رحمه الله عليهم من موم سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه من ген دانيو مسا ген اك يونتي بي عليه الصلاه والسلام لين تي توكي بي neena ci bes bo xamne c'était caniculaire tang dieur neena tangor wi dafa tang ba kenn ci ñun day jël loxom tek ko ci bopam ngir protéger bopam tangor jant neena nak malgré limi tang non bolo mi yeb kenn woro ci ñun ludul yonnati bi alayhi salatu wassalam ak abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu warda bokon na tamit tim don def comme niko soxnam ci bim netali mun sa bu narona genn ila arada an yakhruj min baytihi salla rak'atayn wa idha dakhala salla rak'atayn fala yad'u dhalika abadan bokuna ci jaamu yalla yim don def soxnam ci ne mom bu masona nek bu beggona genn keur gi don julli ñaari rak waye tamit bu ñewoon ci kër gi day julli ñaari rakka ta lool masuko bayyi mukk mom abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu arda mom nak dafa bokkon en même temps comme niñ ko waxe won ci début bi niko imam az-zahabi rahimahullah waxe won dafa bokkon ci poetu yonnati bi alayhi salatu wassalam yu maggi sax comme abdullah mom hasan ibn thabit ak ka'b ibn malik رضي الله تعالى عن الجميع موتاخ كروك بيغا خامتيني تي لانيي اوبي عمره القضيه موي اجيغا خامن موي عمره ليغا خامن وحديبيه يونتي بي عليه الصلاه والسلام دانيو ديم وا ماكن لين دوين في دغ مي ديوين با ديوين بوب با ني نييو موي عمره بيغا خامن موم لانيو اكور يترلول ني سي لانكوي مانا ديف Abdullah ibn Rawaha nek ci kanamam nan khallu banil kuffari an sabili al yawma nadribkum ala tanzili darban yuzilu al hama an maqili wa yuzhilu al khalila an khalili muron way wayam bu siw bobu nan khallu banil kuffari an sabili al yawma nadribkum ala tanzili nan sori len pous len ci yon bi yen domi yeferi moy ko faru quraysh ni ndax ñu ko fa won mais dañ neewon dañ leen di may gën ñew umra gën na jogi fi ñew leen tu pous leen suñu kanam ci yoonu yonnati bi alayhi salatu wasallam tay lañ leen di door bo xamanteni ni ci la ki nga xamanteni ni xarit bi day farté xaritam bi nga xamanteni ci la doon wax lool سيدنا عمر بن الخطاب نكو ما يبل رواح في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر نكو ما ياو نكو ياو ابن رواح تي كان مو دي تي حرم يالا بي موي بي كعبه جي غاي واخا سا بويت يي اك تي كانم يونتي مالاي ساتو سام يونتي مالاي ساتو سام نكو خلي يا عمر فهو اسرع فيهم من مدح النبل نكو Omar bayiko mu wax bayiko mu continue wayam yi mi wax muy powe bam yi muy décliné bayiko mu continue ndax kat mo gina gaaw ci limi def ci yéféri ci mettit ke xéj bo jëlone jamlen ko mo gina gaaw ci lool aha légui mom Seyna Abdullah ibn Rawaha nak mom bi nga xamanteni ci 8e année bi ki ghazwat mu'ta yonnent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni wa no wutu de waaji nek satellite romain yi fofu hiraql hiraql dañ doon menacer yonnent bi alayhi salatu wassalam ak julit ni ne len yeen de toute façon ñu ngi len di xaar ñu ngi len di waajal lo xamne dinañ len fekk seen dekk bobu fagaagal len bañu koy ciow diko tiddu medina yeb nga deg naan lu xew rek nga deg julit ñi naan baabu romain yi ñew yaronte bi alayhi salatu wassalam bolante wu ci ay wax dafa préparer armée dal di len yoni kiko jite won di zaid ibn haritha mune buñu ko faté na jafar ibn abi talib dal di jite armée bi buñ ko faté nako ibn rawah di abdullah dal di jite biñu démé fof ci muta ñu aksi nak ñu xol gis ni affaire yi gaay dañu bari bari boy go xamantene ni presque hiraql ben ki bi rek 100000 personnes lañu ta ñi nga xamné ñoko moy armée bi ñi nga xamné ci ay arab ak yenen ki bokk ak mom ñoo ñewuñ bi nga xamantene nak ci la lolu xew légi nak ñu né légi nañ xol ñi nga xamantene mom lañuy def ñetti moy zaid ibn haritha mi nga xamné radiyallahu anhu ba mi jité won armée bi mu né légi nañu waxtaan suñu biir xol lu ñuy def ndax ñi ni ñu tollu te ñun 330 ñaata ay milliers lañ woon légi biñu accé ñuy waxtaan ci lool seyna mom muy deglu rek muy deglu gaay di wax mom mu dal di deglu bayyi bañ paré ndax hiraql dafa indi 100000 ci romain yi 100000 ci ñinga xamantene moy ñeneen ay alliés wo té ñom ñaata lañ won 3000 lañ won julit ñi nek 3000 xam nga 100000 plus 100000 200000 sa way 3000 ak 200 ak 100000 soré nañu de 200000 légui ñu né dañuy waxtaan suñu biir nu ñuy def ni naan nañu ko nañu wax yoné yonnati balaahi saatu saam wax ko situation bi légui ci kaw loolu bu ko xamé né malgré loolu xex leen ñu xex bu lé dañuy ëndil renfort ñu xam mom mu deglu len ba pare na len niñ waxe ba pare mom mu jël wax ji na len ya qawmi wallahi innal ladhi takrahun lallati kharajtum laha ash-shahada na len yeen nit ñi ma ngi wat ne gis ngeen li ni ngeen bañ ngeen melni seen bakkan bëgg ko muy deg ngeen gis nak ñi ay 200000 yeen ngeen ni 3000 wat nané lool ngeen di daw non lolo tax ñu genna moy nek ay martyr nek ay shahid ba paré né len def fa discours bu ki né len nak inna lam nasir li ghanaim wala kunna kharaj wala kinna kharajna lil liqa walasna nuqatiluhum bil adad wala al udda wala udda والرأي المسير إليهم. نلعب نون. أم plus نون نيوونيو في غير خير غير أم أي بطن الجيران لو أندوونيو في. واي بنيو نيو جوج مدينة بشام في مطة. في البلقاء غير دقيق نوني خير خبنيوم. لولو نيو في عندي. لالن تي نيو في عندي. تنيون يفيدي. أكلونيو باري باري خير نيوم خير خنيوم نيوم ده أفيرو نمبر. Du nombre lañuy xexé ñoo wala armement ak préparation ki nga xamné moy ci walu arme ay arme yuñ am ak wala mbolo yuñ am loolo tax ñuy xex loolu mom leer na la raison moy badar muné ko man muné len man lima gis moy ñu dem xex ak ñom malgré suñu touti way mu dal di dem xex ño dal di fat ku ndeuk gi di ab ibn haritha radiyallahu anhu ginaaw gi ñu dal di fat ki ci dess moy sayyidina jaafar après nak mu dal di dess mom mi di sayyidina abdullah ibn rawaha bi nga xamantene nak ki lay ki nonu di dem nga xamne moy ray na ñaar ñu jëk ñu te yonent ma lay sar sam dañ ne bu ñooñu buñ leen rayé ki ci ki jiti armée moy abdullah ibn rawaha neena mu gis ne mom ñikoy netali ñako fekkon ñom sayna abdullah ibn umar ak ñooñu ko fekke won ñu ne mu ngi naan biñ leen rayé mu gis ne melni xam nga bakkan mom bu gisé dé lég lég day xawa xol dañ lay protéger wo mune aqsamtu ya nafsu la tanzilanna ta'i'atan aw la la tukrahinna fa talama qad kunti mutma'inna ma li araki takrahina al janna mune aqsamti mangi watne ya nafsu yow sama bakkan la tanzilanna watna ne di nga wacci ci terrain de guerre bi xex comme ni sa morom yi def ta'i'atan mu neex la di nga def lolou awla wala boko deful la tukrahinna dina la forcer nga dem xex par force fatalama qad kunti mutma'inna akay way nyaata yon nga nekon ci ak dal nek bir madina di kirin ñew shahada nek fi mali lan mo xew lan mo tax araki ma gis la yow sama bakkan takrahina ngay bañ aljanna duggu aljanna lan mo tax nga da ngay bañ ma gis le nanguo melni da ngay am reticence ci duggu ci bir xex legi ginaaw gi mu tegaat ci lenen ne ya nafsu illa tuqtali tamuti hadha himamul maut qad laqiti wama tamannaiti faqad utiti in taf'ali fa'lahuma huditi wa in ta'akharti faqad shaqiti munelen ya muneko ya nafsu he yow sama bakkan in la tuqtali buñ la rayul tamuti da ngay de dudut façon soit ñu ray la wala nga de naturel wala de go xamne dañ la ray lolo fi hadha himamul maut qad laqiti li nak moy dogal bi nga xamne moy dogalu de mom nga gis ni sa kanam mom nga dajel wama tamannaiti faqad utiti la nga don mebeut nak ba nga nekké fu noy nan ak neexon shahada mo nek ni mom lañ la jox in taf'ali bo defé lol de fi'lahuma comme li ñom jaafar mi def ak zaid ibn harith radhiyallahu anhu ma huditi bi nga nek ko xamne ku gindé ku ngay don wa in ta'akharti waye bo fi yeex yeex lo ba baña bokku ci xex duggu comme ñom faqat shaqiti wat nané di nga nek ko xamne ku torox ngay don fofu la genné adina mom sayyidina abdullah ibn rawah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bokon ci cheram yu siw yim don wax nga xamne bim nan ay allahumma lawla anta mahtadaina tallahi lawla allahumma hadaina wala tasaddaqna wala salaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit alaqdam in laqaina non lo genne nan ma ngi wati yalla ne yalla budul won yaw do ñu jinde ko te duñu saraxé te duñu mësa julli moy lo lepp sax bax la kon nak waccel ci ñun sakinatan alayna moy nga wacc ak dal ci suñu kaw buñ ne ci tolu xare wa thabbitil aqdam nga degeural suñu ndeg tanki in la qayna buñu dajje ak noni kon mom fofu la genn adina ci 8e ane bi ci ghazwat mu'ta ci dunduk yonnati bi alayhi salatu wassalam رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به وجعل اعلى الفردوس مسكنه ومثواه